These niggas don't smoke. Damn, bro, what you got to smoke, man? Right? Fire, what you got, nigga? Fucking got this right here, man. Okay, this shit, roll that shit up, nigga. All that shit, let's go, fuck it, man. Mali, hindi ka pwede sa amin mamakasakali, kali, kali. Hindi na aalis yung tingin sa amin, sa amin, sa amin, sa amin. High as fuck, naraman ang gasa pag uwi na namin. Drugs in the club, drugs in the club. Di pa kami nag-start, matiwasak na agad. Drugs in the club, drugs in the club. Huwag nagsama-sama na ang mga gago matik. Meron nagbabush pit, kala mo sa cockpit. Pinagsabong namin mga dala naming hype.